وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Na Mola wako mlezi ameamrisha kuwa msimuabudu yeyote ila yeye tu, na wazazi wawili muwatendee wema, mmoja wao akifikia uzee naye yuko kwako au wote wawili, basi usimwambie hata ah wala usiwakemee. Nasema nao kwa msemo wa heshima. Wakhfidh lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmati wa qur rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Na wainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuonea huruma, na useme Mola wangu mlezi warehemu kama walivyonilea utotoni. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Mola wenu anajua kabisa yaliyo nyoyoni mwenu, ikiwa nyinyi mtakuwa wema, basi hakika yeye ni mwenye kuwaghufiria wanaotubia kwake. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wala tubadhir tabdhira. Na mpe aliyejamaa yako haki yake na maskini na msafiri, wala usitumia ovyo kwa fujo. Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Hakika badhirifu ni ndugu wa mashaitani, na shaitani ni mwenye kumkufuru Mola wake mlezi. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Na ikiwa unajikurupusha nao, nawe unatafuta rehma ya Mola wako mlezi unayoitaraji, basi sema nao maneno laini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutaha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Wala usiufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako, wala usiukunjue wote kabisa, utabaki ukilaumiwa muflisi. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki ya mtakaye na humpimia mtakaye, hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kuwajua na kuwaona. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Na Mola wako mlezi amehukumu kuwa msimuabudu yeyote isipokuwa yeye, na pia mwafanyie wema kwa ukamilifu wazazi wenu wawili, na hao au mmoja wao kifikiria kwako hali ya unyonge na mwisho wa umri wao, basi lisikutoke tamko la kuchoka nao au kuudhika kwa yanayokupata kutokana nao, wala usiwahamakie, na nena nao maneno mazuri laini yenye kuonyesha hisani na kwa heshima, na wafanyie upole na wanyenyekee kwa kuonea huruma, na waombe ewe Mola mlezi warehemu wote wawili kama walivyonifanyia huruma waliponilea utotoni. Enyi watu, Mola wenu mlezi anajua kuliko nyinyi yaliyomo katika dhamiri zenu, na atakuhisabuni kwayo kwa thawabu na ikabu. Na mkiwa mnakusudia wema na mkautenda, tena mkatokea baadhi yenu mkateleza na kisha mkarejea kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu atakusameheni, kwani yeye ni mwenye kusamehe daima kwa wale wanaorejea kwake. Na wape jamaa zako haki yao kwa kuwafanyia wema na kuwaunga, na kadhalika maskini mwenye haja na msafiri aliyekatikana na mali yake, wape hao haki yao katika zaka na sadaka, wala usiyavuruge mali yako kwa utumiaji ovyo usio na maslaha. Kwani wabadhirifu, yani utumiaji ovyo, wenzao ni mashetani, wanapokea minongono yao, wanapowachochea wafanye ufisadi na watumie kwa uharibifu. Na ni mtindo shetani daima kukufuru neema ya Mola wake mlezi, na sahibu yake ni hali kadhalika. Ukilazimika kujikurupusha na hao waliotajwa wenye haja kwa sababu ya shida ulionayo, na ukawa hukuwapa kwa kutokuwa nacho cha kuwapa sasa, na ila hali unataraji Mwenyezi Mungu atakufungulia baadaye, basi nena nao kwa maneno mema ya kuwapa imani nawe, wala usizuilie mkono wako kutoa katika mambo ya kheri, ukaufanya kama uliofungwa pingu za chuma shingoni mwako, ukawa huwezi kukunjua. Wala usiukunjue wote kabisa kwa kutumia ovyo, utakuja tukanika kwa ubakhili na majuto, au utabaki huna kitu umefilisika kwa sababu ya ubadhirifu na israfu. Hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye katika waja wake, na humdhikisha katika wao amtakaye, kwani yeye anawajua vyema tabia zao na anaziona hali zao. Basi yeye humpa kila mmoja wao pindi akishika njia zake kwa inavyowafikiana na hikma yake Mwenyezi Mungu.